bahagia, nyaman bila dipelukmu. Kaku siakan kesempatan terindah melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu. Cukup buatku rasakan bahagia. Genggam tangan kecup keningmu, dekap dan usap rambutmu. Bagiku kau bintang terindah. Cintai, cintaimu adalah anugerah. Sayangimu, sayangimu ku kan bahagia. Nyaman bila di dekatmu, tak kusiakan kesempatan terindah melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu. Cukup buatku rasakan bahagia. Dan usap rambutmu, bagiku kau memang bintang terindah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na na na na. Genggam tangan kecup keningmu, bagiku kau memang, bagiku, bagiku.